Matumaini yetu ni kwamba usalama mpenzi msikilizaji. Hujambo, karibu moja kwa moja kuifuata taarifa ya habari ya mwisho kabisa ya leo tarehe 29 na ndo siku ya mwisho ya mwezi wa pili. Karibu. Si lazima kigezo cha mkoa kitangulizwe ili kuchagua wanafunzi wanaosomea uganga kwenye chuo kikuu, kama inavyochomoza kwenye tathmini ya mtaalamu katika masuala ya elimu ni Daktari Pierre Claver Kanabaze, utajuzwa katika taarifa hii ya habari. Wa raia wa mtaa wa Mugeni katika tarafa ya Kayogorotu katika mkoa wa Makamba wanaomba serikali kushughulikia swala la mto Malagalasi uliopoteza njia na kupoteza ardhi ya Burundi katika nchi ya Tanzania, utajuzwa hapa hapa. Maji ya ziwa Tanganyika yamepanda kwenye kigezo ambacho idadi ya watu wanaotumikia kwenye mwambao hasa kwa katika migahawa ya kustarehe sehemu za karibu ya ziwa hilo zimekuwa katika maji, zimevamiwa na maji mengi. Jiunge nami katika taarifa hii ya habari. Karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ukurasa wa elimu, tuanze taarifa yetu ya habari. Si lazima kigezo cha mkoa kitangulizwe ili kuchagua wanafunzi wanaosomea uganga kwenye chuo kikuu. Hayo yanachomoza kwenye tathmini ya mtaalamu katika masuala ya elimu. Daktari Pierre Claver Kanabaze ametoa tathmini yake hiyo leo Alhamis baada ya baraza la mawaziri kutia sahihi kwenye waraka unaoamuru hivyo. Tumsikilize, anatafsiriwa na Jean Dodier Irakoze. Igituma icukwa bintara kidafashe cyane gose kubwanje kuko l'éducation est nationale akantu kanationale. Sababu inafanya kutoweka mbele kuzingatia mikoa ya wanafunzi ni kwamba elimu inaendelezwa kwa ngazi ya kitaifa. Kwa hiyo katika mambo ya elimu, mwanafunzi ana haki ya kusomea katika shule yoyote inayopatikana nchini, na akimaliza visomo ana haki ya kuajiriwa mahali popote mikoani kunakopatikana ajira. Kwa hiyo ninaweza kuzaliwa mkoani Gitega na nikasomea mkoani Ngozi au mkoani Ruyigi. Inaeleweka kwamba kuzingatia mikoa ni hoja ambayo haina mashiko. Kitu kingine ni kwamba katika majukumu yake, mwalimu hazingatii makazi ya mwanafunzi akifundisha. Daktari anatoa matibabu kwa kila mtu bila kuzingatia mkoa wa kuzaliwa wake. Matokeo mabaya ya kwanza yanayoweza kutokea ni kwamba katika mwaka wa kwanza kitivo cha waganga kunaweza kupatikana idadi kubwa ya wanaoshindwa. Wanafunzi wengi wanaoweza kurudia mwaka pamoja na wanafunzi wanaoweza kusitisha masomo. Pili, kurudia mwaka kunaogota pesa nyingi, walimu, pesa serikali inaotoa kwa wafanyakazi na kushika nafasi ya mwanafunzi ambaye angeweza kufaulu. Kitu kingine ni kwamba mwanafunzi anayeona kwamba ameondolewa kinyume anaweza kuvunjika moyo na kusitisha visomo, wakati tunafahamu kwamba shuleni kunaendelezwa sheria. Kitu kingine ambacho kinaweza kutokea ni kwamba tunaweza kupata madaktari ambao hawana ujuzi unaofaa na ambao wanaweza kushindwa wakienda kubobea masomo mengine ya kiwango cha juu. Hari ubutungane ntangere ikini nuko rero naho za medicine tufa kuronka abaganga badafise ubumenyi, ugasanga rero abanga bacu rero bari nyuma, ugasanga bagiye kwiga no hanze kandi kuye byatwaze misikre barayobewe. Mtaalamu huyo katika masuala ya elimu anagundua kuwa ni vyema serikali iweke nguvu sehemu pa udhaifu wa wanafunzi ili kuwepo usawa kwa wanafunzi wanaofanya masomo ya uganga kwenye chuo kikuu. Tumsikilize kwa mara nyingine, anatafsiriwa na Jean Dodier Irakoze. Tibaza kwa leta iwana yuko hali ya mashure alamura awanye shuri. Tunafikiri kwamba serikali inatambua kwamba kuna shule ambazo hazina uwezo wa kuwezesha wanafunzi kufaulu mitihani ya serikali. Cha kufanya kwanza, serikali ichunguze kwamba elimu inaendeshwa kwa kiwango sawa katika shule. Shule zina walimu sawa, vifaa sawa, idadi ya wanafunzi sawa. Hizo ndizo dosari za kutendea kazi kwanza ili shule zinazoafiliwa na matatizo hayo zipatiwe vinavyohitajika. Cha pili, serikali ikiona kwamba kuna kasoro fulani, inawezekana kuzingatia asilimia isiyo sawa kutokana na aina ya shule baada ya mtihani. Kwa mfano, inaweza kuzingatia asilimia 70 kuhusu wanafunzi kutoka shule za mfano, asilimia 68 kuhusu shule za sekondari za umma na asilimia 65 kuhusu wanafunzi waliobobea katika shule za tarafa. Ukitumia mfumo huo, hapo unazingatia usawa. Mfumo huo si mara ya kwanza kutekelezwa nchini Burundi. Nyakati zilizopita katika mtihani wa kitaifa, serikali ilikuwa inaongea alama 2 au 3 wanafunzi wa kike ili kuwatia moyo kujihusisha na visomo vya sekondari ili wawe mfano wa kuigwa na wadogo zao. Nchi zote duniani zinazingatia kwamba kitivo cha madaktari ni sekta isiyo ya kawaida kwa sababu inahusu maisha ya binadamu. Kwa hiyo, tukitaka kupata madaktari wanaofaa, inapaswa kusajiliwe wanafunzi wanaoujuzi unaofaa katika kitivo hicho. Kwa hiyo sasa, mtihani pekee ndiyo unahitajika kwa kiwango kikubwa. Nama likuwa kisikika ni Pierre Claver Kanabaze, ni mtaalam katika masuala ya elimu. Maji ya ziwa Tanganyika yalipanda kwa kiasi ambacho idadi za watu ambao walikuwa wakienda kustarehe kwenye baadhi ya migahawa iliyo karibu na ziwa hilo zimepungua. Katika sehemu pa Cercle Nautique, egesho la magari limejaa maji. Adolphe Maniratunga, msimamizi wa sehemu hiyo, anasema kuwa siku hizi kipato ki kwenye kiwango cha chini kuliko kile walichokuwa wakipata kabla ya maji kuvamia eneo hilo. Pamoja na wengine wasimamizi wa migahawa kama hiyo kwenye mwambao wa ziwa Tanganyika, wanaiomba serikali kuwapunguzia ushuru wanaotoa ili mambo yawe sawa. Mediatrice anatusimulie zaidi. Sehemu mbalimbali tulizotembelea zinazopatikana kando na ziwa Tanganyika kama Zion Beach, maji yamepanda sana, hususan pembezoni mwa nyumba watu wanapoketi nyakati watumia chakula au vinywaji. Unapoendelea mbele kidogo kwenye kiwanja cha burudani ufukweni Cirque du Lape kinachotambulika kwa jina la Cirque Nautique, shughuli zinaendelea eneo hilo kutokana na jinsi watu wanapoketi. Kumejengwa kukitumiwa mfumo wa mbao. Richa ya hali hiyo, unapokanyaga ndani ya maji yanafika hadi magotini. Sehemu ya kuegesha magari ilikuwa imefurika kiasi kwamba wanaokuja na magari yao wanayaacha nje na kuingia kwa miguu. Mbele kidogo eneo la Safi Beach, barabara inayokupeleka kwenye choo cha zamani kinachopatikana kando na Safi Beach karibu na bandari kuu ya Bujumbura, mahala hapo kumejaa maji na kunapatikana miamvuli, lakini juu kumezungukwa na bati ambazo ziko ndani ya maji ili kulinda eneo lote lisipelekwe na maji. Wamiliki wa kiwanja hicho walitengeneza ukuta wa mbao ambao nyuma yao walirundika matairi makubwa yanayojaa mchanga. Maji hayo yamepanda sana tangu wiki mbili zilizopita na kusababisha shughuli za biashara zinazoendeshwa ufugweni kuzorota. Wamiliki wa viwanja vya burudani ufukweni wanaitakasa serikali iwapunguzie kodi na ushuru nyakati hizo wanapoendesha kazi zao kwa shida. Na alikuwa akisikika ni mediatrice ndi kumana. Shukran mediatrice. Na wakazi wa kitongoji Kivuvu, tarafa Kabarore katika mkoa wa Kayanza, wanasema kutonufaika kwa shughuli za kuchimba madini katika kitongoji hicho. Wanasema kwamba hata barabara hawana, lakini kuna wale ambao wanashukuru kuwa kuna wachimba madini walio waletea maji safi kwenye dahanati inayopatikana kitongojini hapo. Samson Nyonsenga ni mshauri wa katibu tarafa Kabarore anayehusika na mambo ya kijamii, anasema kuwa wachimba madini wanatoa mkono wao katika maendeleo ya tarafa kupitia kutoa ushuru. Mengi zaidi na Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Ni kama barabara tayombona. Hali barabara wana lipake ni kariye. Kana hatera mbele yeshkwe. Hao ni baadhi ya raia wakazi wa kijiji Kivuvu kinachopatikana tarafa la Kabarore mkoani Kayanza, ambao wanaeleza kuwa shughuli za uchimbaji wa madini kijijini humo hazisaidii katika miradi ya maendeleo, hususan ujenzi wa miundombinu. Raia hao wanatoa mfano wa barabara ambayo inapatikana katika hali tatanishi, jambo ambalo huwa lahisishi gari za kubeba wagonjwa mahututi nyakati mvua inaponyesha, kwani barabara hiyo huwa kukishuhudiwa mafuriko nyakati mvua inaponyesha. Raia hao wanalani pia ukosefu wa maji safi unaoripotiwa eneo hilo, wakidadisi kwamba maji wanaotumia wanalazimishwa kuyachota katika mto unaopatikana kijijini humo. Licha ya changamoto hizo, raia mwingine tuliohojiana alitufahamisha kwamba anaridhishwa kutokana na jinsi wachimbaji madini walichangia katika mradi wa kupatishia maji safi zahanati inayopatikana kijijini humo. Kwa upande wa Samson Osenga, mshauri tarafa la Kabarore anayehusika na maswali ya kijamii, anaeleza kuwa wachimbaji madini huwa wakichangia katika maendeleo ya tarafa kwa kulipa ushuru unaofikia kiasi cha 300 sarafu za Burundi kwa kilo moja ya madini, akifahamisha kuwa pesa hizo ni kidogo, akitolea wito serikali ifanye iweza so ili ushuru huo unaotolewa uweze kuongezeka. Aida bwana Samson Osenga anaeleza kuwa wachimbaji madini huwa wakichangia pia katika utekelezwaji wa miradi ya tarafa, akitoa mfano wa shule la upili la Kabarore ambalo lilijengwa kwa uwezo uliotolewa na wachimbaji hao wa madini. Kulingana na ushuru huyo unaotolewa na vyama vya ushirika vinavyohusika na uchimbaji wa madini tarafani Kabarore, anaeleza kwamba pesa hizo huwa wakizitumia katika utekelezwaji wa miradi iliyopangiliwa kuvaliwa njuga ili itekelezwe tarafani humo. Shemarifia ni Ngenda Kumana. Wakazi wa mji wa Kayanza, tusali hapo hapo Kayanza, wanawasiwasi kuhusu ongezeko la nyumba zinazouza vinywaji vya kienyeji ambazo hazina hata vyoo wanadai. Wanaomba wahusika katika sekta ya usafi na afya kufuatilia kwa karibu hali hiyo kabla ya kujitokeza magonjwa yanayotokana na uchafu. Bernard Nyabenda, mwakilishi wa sekta hiyo, anafahamisha kuwa watafuatilia swala hilo ili atakayegundulika akifanya biashara hiyo bila vyoo afungiwe kazi. Au sio, Patrick Nsengiumva? Nyumba hizo ziuzazo pombe ambazo hutengenezwa na viwanda mbalimbali vya nchini humu hupatikana mjini Kayanza na katika vitongoji vilivyo karibu na mji huo. Raia waishio katika mji wa Kayanza waelezea kwamba wanahofia sana kukabiliwa na magonjwa yasababishwayo na upungufu wa usafi, kwa sababu wateja wa pombe hizo hujisaidia katika mifereji iliyopo kando na barabara na karibu ya nyumba za watu. Raia mjini Kayanza waitaka sekta husika na afisa na usafi tarafani Kayanza kufuatilia karibu swala hilo. Tulipomhoji Bernard Nyabenda, muhusika wa sekta ya usafi na afisa tarafani Kayanza, aelezea kwamba waliona nyumba za uchuzi wa pombe zisizo na vyo watatozwa adhabu na wengine nyumba zao za uchuzi zifungwe. Awataka pia viongozi wa vijiji mbalimbali mkoani Kayanza kuwasota kidole wafanyabiashara ambao hufanya kazi zao kinyume na sheria ya kulinda afisa ya raia ili waadhibiwe kulingana na sheria. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Sengimva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Patrick Sengimva, shukrani sana. Na huko kusini mwa Burundi, miaka mitatu inapita, mto Malagarasi ukiwa umepoteza njia yake katika mtaa wa Mugeni tu katika tarafa ya Kayogoro mkoa wa Makamba. Wakazi wa mtaa huo wanasema kuwa wamejaribu kuziba sehemu ambako mto hupenyezea ila juhudi zao hazikufanikisha. Wanaiomba serikali kufanyia kazi swala hilo kwa hofu kuwa ardhi ya Burundi inaweza kuhamia kwenye nchi ya Tanzania. Gavana wa mkoa wa Makamba anakubali kuwa tatizo hilo analifahamu na alishafika katika sehemu hiyo. Kiongozi huyo anaomba wazalendo wote wa mkoa huo pamoja na wahusika na mazingira kusaidia ili sehemu hiyo itengene ikarabatiwe vizuri na na papandwe miti kwa wingi kwa kukinga tu, mto kuendelea kuchukua ardhi ya Burundi. Elize Kwizera. Katika eneo la Mugeni, tarafani Kayogoro, mkoa wa Makamba, hapo ndipo baadhi ya maji ya mto Maragarazi yalipojipasulia njia nyingine na kujigawa vipande, na zaidi ya miaka mitatu imekwisha tamatika. Kijijini Buhema kuna mikondo miwili ya maji inayotoka kwenye mto Maragarazi. Maka sasa Maragarazi tunaweza kusema kwamba ni njia mbili. Kwa hiyo tulishindwa kuiziba. Tulitumia nguvu, tukatumia mbinu zozote zile ambazo tunaweza kujua kwamba tunaweza, lakini tulishindwa. Kati ya maji hayo na mto mwenyewe ipo inchi kavu. Raia wanaeleza kuwa sehemu hiyo inayozungukwa na maji inapima angalau hekta 500 na wanatumia mitumbwi kufika katika sehemu hiyo. Raia na viongozi tawala wa hapo Mugeni wanalalamika kuwa wanapoteza ardhi ambayo ilikuwa inawasaidia katika kilimo. Moja, tunapoteza ardhi. Pili, mazao yote ambayo tulikuwa tunalima hapa, yote tulikuwa tunalima kama maharage, njegeri, bihaya na magazi na miwa pamoja na mpunga na mahindi pia, kwa sasa hatulimi chochote kile. Raia hao wanaomba serikali ya Burundi kuwasaidia kwa kofia ardhi ya Burundi inayozungukwa na maji kushikamana na nchi ya Tanzania. Serikali tunaiomba itusaidie kama wananchi kuziba hizo sehemu zote ambapo maji amepasua. Kingine tunaomba na serikali yenyewe aizi inakwenda kupeleka wa Tanzania kwa ajili ya maji haya. Gavana wa mkoa wa Makamba Tantine Chutina Magara anathibitisha habari hizo na kusema kuwa amekwisha fanya safari katika sehemu hiyo kutazama jinsi hali ilivyo. Gavana huyo anaitia wazalendo wote katika mkoa wa Makamba pamoja na wanaolengwa na mazingira kusaidia kuziba wakati wa kiangazi pale maji yalipojipasulia. Aidha anapendekeza kupanda miti katika sehemu hiyo ili isiendelee kuharibiwa na maji. Nikiripoti kutoka Makamba, Elise Kwizera, Radio Isanganiro. Elise Kwizera, shukrani sana. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari jioni hii, mpenzi msikilizaji. Asante kwa kuwa nasi. Tuungane siku nyingine.